Ma, Nadia, Amen. a Yeah. I ask if he did good of me go. And it's a matter of money is out. And get up to my body. I come on three. Here I can love more. You can not for the company. You want to get this caraca to I have no matter. Tabarke Numa, Aziz Abdullah. Dia hadir dalam surat tiga dini bila. Ubiar kuan nama kamu cinta. Ini musuh dia saya ini. Tiada sama sahaja ini. Asyik saya rasa baik. Ia pun boleh babule babule dalam sekat kali kuma misalnya. Kali kuma mesti ini. Ale adija za kuburadu naam yalo anzaya naam akabura kuni ka zaminya naam bura kuni ka zaminya zaminya ya yati jana ubeda na korora naam ula adija za kuburache tamaka makabie naam ila sura adija za kuburawa na korora naam ale una horin dia so dia satu naam tanya si ke din dia satu naam sala sila ba maya so ko Jadi saya tidak mukuyu. Kalau kau suka siapa pun kita, kalau dia tak kasih apa sama ya. Dia abis ini tu. Ibu nak pulang buatnya. Kau aduhai cendili. Aham dia sih dan tahu. Ini Allah Allah kan nama jangan lah. Ini Allah kan apa ya jangan dia mau. Dia aku saya buku perlu mukuyu tu. Babu leku. Allah mau berikan sini. Allah mau berikan sini. Lebihnya ada beliau. Jadi aku cuma diara. Walau. Ini mahu dia kuman yang guru, kuman yang guru. Ni ada ni nak. Ini pun dua ni. Ni Allah mahu aku. Ni ada aku. Lalu yang itu. Allah saya bisa menjam. Berikan tuh kuku, tuh kuku ni hanya. Lebih ni berapa? Berapa? Tiga puluh, tiga puluh. Anak mahu. Aih, dua ini puluh. Uli. Ile ile mama sabai la tu siasa, sekarang ile kan apa kata mukura? Kamu ni si, ala mangkurain. Amala kamu ni aku mana cina? Alam alisana malam ya alam. Siapa yang dikir? ari ga kugura ga luro o sira da gari ne dai da mira ce ce na jibril ka fa yo kun wa ka ne o duwa da man do be la dirbe adabu be jumba ya yerbe na ko ku ka ne wala ko imun ka wala ka nora ka kam na ka ti ti de wala ko so so mor ka e de ni hakala di kara zilara har ni hakya yer tiya asibiyara ya ko de de nora ka wo ko ka lo ti ne na ti ga to so di ye Jibril abi kallade halaka halaka lisana halaka to burakira arata makabwara obi amani kili wala amani filano na ko ikra ko karanye doka fandur kar mo duniyo ato to morle ya ko mo ko karanye kana boka karanari yere alaki ni so babe na mo yafana ni iya ti bonya so bigira anti ikra warabuka lakramo ikra warabuka Kau bela ni aku lupa apa kira kini. Aku ialah sekarang ya umum buta dia. Ini macam ni bawa ye. Ini pun dia radikal. Ini pun itu boleh ye. Alasih. Men masal ye. Alaka. Men ikat sodang. Alasih. Men masal ye. Alaka. Ikat tukur udang. Alasih. Men masal ye. Alaka. Ikat sodang. Alaka. Apa kadang ke? Insana. Mana ada marah? Me alasih. Ada lekat kadang ke? Insana. Ame maruah. Me alasih. Ada lekat kadang ke? Insana. Aku lupa marah. Me alasih. Ada lekat kadang ke? Insana. Aku lupa marah. Me alasih. Kamu suruh kusurua. Insana. Aku lupa marah. Me alasih. Kamu suruh kusurua. Insana. Kirang wela karangge. Warabuka. Ida mahala. Wela karangge. Warabuka. Ida mahala. Lakiramu. Mana buru suruh lumbu. Warabuka. Ida mahala. Lakiramu. Nena kudi ma. Warabuka. Ida mahala. Lakiramu. Ale kupata me sereda. Amani desemiyo. Na bukarnge. Mukadi ane isim radika Allah yehalaka. Kweni kabwe karosi ni sawa. Kuya sini ni isi di sole. Sigi mi ka sonda. Ka dugunda. Dagara ala ka limanyadi sena jibrul ma. Ka bunyaku kwa sena jibrul ye. Kwa ya do kire araba. Woswa ya ngini kana kire aki. Yiru ka fwe mokti ye. Ifa nga yira sigira. Ni ka fwe ye mokti ye. Ibe semiyo. Atwa tibi alo. Si orang akan kalau kau kira ya dia, dia kalau kau dia aku, woman itu we, boleh. Ni apa yang tak kau kau ikra orang bukan akram, kau mama mai, kau karangnya, muka itu di de, di balum, kau akan ada kau nama tuh dah, kabur kura, asli si kerana mandi, dia rasa je, anak kan tak kembali, kau, kau dia mau lagi nak kau ilmu, mana mandi, dia punya kau, kau dong mulai. Kongo ya mina ye ka asema ta kumane ke ko fiti na sele mo mara e ka ka tuma warabuka lakramo ekira warabuka lakramo ekira warabuka lakramo ko ekira flana mi tuna na de alula ekira te nosuka wasani mitabulide aduna na ko ekira afa bi tinna ile ko da juko asra no mina na fo ko kira ya si mohorma Boya kuari, arde kurbari amina, arde la mogeti amina, arde la kuta amina, arde joso amina. Bamiya kuari, koma nicha kuari o. Nyatu yala kago machambi tine kira bakuru. Nina te, ifa te, sane bi pe mama. Kapaka hati kita kubra pe timo. Kwa lilo kusir masai, wala kago ekira. Kila kati karanga, warabuka, ida mahala. Matabalumu warabuka ida mahala lakramu kono disenela warabuka ida mahala lakramu aduru woroma warabuka ida mahala lakramu urtu pekenyo warabuka ida mahala lakramu anudunyadi warabuka ida mahala lakramu kono kokobise warabuka ida mahala lakramu aduru wodumu warabuka ida mahala lakramu ekira warabuka lakramu ekira Jangan kau beli jual lagi nyokuma macamena. Kau nyato ni kerba ya lo. Kau kau nyapo yo. Kau beli ni ramalan miye. Kau lazima boleh kade. Kau mata. Kau mata balum. Jangan dia buaya korai. Emani lola leka mukti. Kau tak aku jopo. Atara jopo. Iki aku tu. Aku mai ye me. Eka mukti. Sabla kudora. Awurakaluau. I ka se nya. Ke ka dire mo gore feta. Amma ni ka ti kuna kare ka du. Ya bra le bena ne kira ba ke duwa. Ta to ka go samie ta. Alala ta lu. Do ti ta te. Du koro. Alala ta lu. Do ti ta te. Mo ka bu ne no na du. Alala ka dan. Ta bo man na. O ko so ra. O ko kana ta na mun nyaje. Ko kira yo lo. Ko kira ya lo tugo. Kar ko ada kuro ba ala. Ko ma sabalu. Ko kira ya man yo ma. Abana ta ka fa yo. A ko meni ti gile ye ala ma. Ni ka da mo lu lo nya be ka da mi. Meni ti gile ye ala ma. Ni ka lon bar mo nya be ka da mi. Mo ra sa wer ba ala ma. Ni ka mo ru lo nya be ka da mi. Ti sa wer ba ala ma. Ta ma mo ru lo nya be ka da mi. Ba ya ni sa wer ba ala ma. Ta ma mo ru lo nya be ka da mi. Na sa ra sa wer ba ala ma. Ta ma mo ru lo nya be ka da mi. Ni ka ni sa wer ye ala ma. Ta ba ka ton di ka ye sa na. Ina tahiratu, mutahiratu. Abang lo mami aje ni nak buat kalu kuyu. ama ke fenga ama sugula abir kumana ni ayde mai ta bisuma ta babri kamino ye ta ne warka ta bunno falti diar kana kiyar nya mar ni gur kon na lo gor diar kana kiyar nya mar ni tre magani ay in so sai ke tu ke bo alaka ne ne musu ka se ka ko da ko mai tawari allah bu allah ko to ya ta miliyari na mo ya fanani alhamdulillah ta ne la farka duwa wala musur le bena ke babar mina kiyar fili amma ko yin sigirale ko tanyani ni yara e ka ke yin mako ya ka ke ta jagalu ya e be ya ka fili yara Abetin, apa kerana kaya jahat? Tapi ayah dan kerana bukan jahai, rotu ku harus jahalu. Alat kaya, adam dia leka. Inna ta'iratun, ta'iratun. Ya da se wanga da bunno falfe. Hadi da kubara ma dala kira ka kuma. Ko bana ko melo wa ko ha. Ko bana ko miya ka fe miye gule. Ko yani miye mu ko ra. Wanga da bunno falfe da ta wuru ta fuju. Ne ne na ku wuru. Ago ku do so ku do so. Ku do so ku do. kuna muti mi alaka jina mile musa mau kwali na muti ni kimnata kwala ni kiri jibril kutira ni beza kira ka yorku roba mkudu surabuna wakwe malaika te waro kwena ni kira leka kaka ya waka tebu nofali nana moya kwe kwa sikina waka kumuru ka wuru sana kiaburu mkota kiaburu mkota adikita kubura kanyo udu waralu kumu mkosa kiaburu mkora kula ukujimine bena kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kangen nam yoy wa ko morma ko be siya ne ma be siya ko dare nan ma wala ko to dabla ko be nan ko miyeta ko mo do mana ko asan so mo horta ba nyale teni ka to arti ranyo tumana ko bare ko ko are ni ni are toro aka sa are faga nan ma se faga are ni ni ni nan ka ta de sa kura are ma ni ni ina fa ya di ju ko ako wa ja di ya ti Mahati kula kalate, wajadi ayate, mahati kula kalate, wajadi ayate, mahati kula kalate, wajadi ayate, mahati kula kalate. Aku siapa nana dia, ayate. Anganan surat itu langurana ye, mahati. Kula kalate. Anganan kula kalate. Kwari ni bo. Kuruma na kira ko ni mtari keda kubura ka bo kuma ma ko biye no so. Ko ke batman biya kira dubina ya. Mi ma du ko kana direte. Ko ke batman biya kira dubina ya. Mi ni adi keda kubura du semina. Ko ma ko ke batman biya kira ya. Mi ke ko ni adi keda kubura ya ka kuma. Ko na so biya. Ko na ka mi ne ka wole. Ko la be fuo. Me la be be fuo. Ni adi keda kubura du be fuo. Acha bi aya. Kira bi so kwa ni. Ade kula kala de. Acha bi aya ti. Mahati kula kalate, wajadi ayate, mahati kula kalate. Wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja uja ta, wa uja u ذلك ما كنت منه سعيد ذلك ما Gracias.